Εγώ ως νέα βουλευτής το σκέφτηκα πάρα πολύ. Ίσως να μην ξαναπολιτευτώ ποτέ. Ίσως να μην ξαναπολιτευτώ ποτέ. Και που να ρίξω το μεγάλο. Να μην ξαναπολιτευτώ ποτέ, διότι μιλάμε για ευτελισμό του ελληνικού κοινοβουλίου. Όπου θα ανοίξει γης, στην Τζακώνα θα ανοίξει γης και θα ραΐσει το βουνό. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Σκέφτηκα πάρα πολύ. Ίσως να μην ξαναπολιτευτώ ποτέ. Η βραχνή αυτή φωνή που ακούτε ανήκει στη Θεοδώρα Μεγάλο Οικονόμου. Το θέμα δεν είναι η φωνή. Το θέμα είναι ότι είμαστε μπροστά σε μια εθνική τραγωδία. Η ίδια από το βήμα της Βουλής, με τη βραχνή σπασμένη φωνή από τη μάχη που δίνει για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όπως είπε, ανακοίνωσε, είπε, δήλωσε, σκέφτεται να μην ξαναπολιτευτεί ποτέ. Αυτό είναι πραγματικά εθνική τραγωδία. Αυτό είναι απώλεια πραγματική, όμως όχι αυτές που έχουμε κατά καιρούς. Μας αφήνει μόνους, κενούς. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν είχαμε άλλη τέτοια. Τη βρήκαμε και μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που τη μάζεψε από το άλλο κόμμα που είχε ξεκινήσει, από την Ένωση Κεντρών. Και μπράβο και στο Λεβέντη που την ανακάλυψε και πήγε με την εικόνα η Μεγάλο Οικονόμου και τον έπεισε και γίνανε όλα αυτά. Και πάνω που την είχαμε συνηθίσει και πάνω που πρόσφερε στον τόπο, στο λαό, στην ψυχαγωγία γενικώς. Ανέβαζε το επίπεδο από όπου έμπαινε και με ό,τι καταπιανόταν. Ξαφνικά έχει απογοητευτεί, το δήλωσε χθες. Σκέφτεται να αποχωρήσει. Γι' αυτό βάλαμε και το σχετικό τραγούδι. Καταλαβαίνω το βάρος που πέφτει πάνω σε όλους. Ευτυχώς που έχουμε βγει στα ξέφωτα, έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια. Είμαστε χαρούμενοι από όλα αυτά και μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Γιατί αν είχαμε και τα άλλα, δεν θα σηκωνόταν με τίποτα αυτό το βάρος. Η Μεγάλο Οικονόμου λοιπόν μιλάει για την κατάντια και τον ευτελισμό της Βουλής. Ότι. Συγγνώμη, ντρέπομαι για την Ελληνική Βουλή αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας το λέω, διότι τέτοιο κοινοβούλιο έχουμε. Τέτοιο κοινοβούλιο, ντρέπομαι που έγινα βουλευτής. Κύριε Φωνιά, πως αφήσες να γίνει το κακό. Ντρέπομαι που έγινα βουλευτής. Σκοτώσανε το Σταύρο. Ίσως να μην ξαναπολιτευτώ ποτέ. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσανε το νιό. Λοιπόν, αισθάνομαι απογοητευμένη. Αϊμέ. Κάτω στο σταυροδρόμι. Λυπάμαι ειλικρινά. Σκοτώσανε το νιό. Μιλάμε για ευτελισμό του ελληνικού κοινοβουλίου. Όχι, ο ευτελισμός θα είναι άμα αποχωρήσει, κυρία Μεγάλο Οικονομού. Αν δεν είναι και στην επόμενη βουλή, τι να κάνουμε. Εμείς προτείνουμε να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να παραμείνει στο κοινοβούλιο, αξίζει σε αυτό το κοινοβούλιο και στο επόμενο, σε όλα να έχει τη Μεγάλο Οικονομού μέσα. Πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω τι κάνει στην Τουρκία, βλέπει την πόλη, βλέπει την Αγία Σοφιά, μετά τον Παλαιολόγο είναι ο πρώτος που μπήκε μέσα ο Τσίπρας. Εδώ έχουμε θέματα σοβαρά. Να γυρίσει πίσω τώρα, να διακόψει, να γυρίσει πίσω, να δούμε τι θα κάνουμε με την Μεγάλο Οικονόμου. Μιλούσε για τον ευτελισμό της Βουλής. Αυτά τα είπα από το βήμα της Βουλής, κυρία Μεγάλο Οικονόμου. Κατεβαίνει κάτω και παίρνει το λόγο από τα έδρανα, τα κάτω έδρανα. Ο βουλευτής της Ενώσεως Κεντρών, ο Γεωργιάδης. Ο άλλος ο Γεωργιάδης, όχι ο Άδωνης, ο Μάριος Γεωργιάδης. Είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και ενώ έλεγε εκεί τα δικά του, πάει μπροστά του Μεγάλο Οικονόμου να του ζητήσει το λόγο. Σχεδόν χειροδίκησαν. Ζήσαμε για άλλη μια φορά τον παραλογισμό μέσα στην Ελληνική Βουλή. Η κυρία δημοσίως αποκάλεσε κουραμπιέδες όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Όταν έρθει η ώρα σας μιλήστε, σας παρακαλώ πολύ, δεν σας διέκοψε κανείς. Λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Όσον αφορά τα λόγια που είπε και για το αν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας κατά πόσο είναι ειλικρινής, δημοσίως δεσμεύτηκε ότι αν ζητήσουμε την έδρα θα την παραδώσει. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Κυρία Μεγαλοοικονόμου. Καθίστε κάτω, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Καθίστε κύριε Μεγαλοοικονόμου. Εδώ είναι κοινοβούλιο, καθίστε, δεν είναι πάνελ, κυρία Μεγαλοοικονόμου. Εδώ είναι κοινοβούλιο. Καθίστε, αυτά να τα κάνετε στα πάνελ. Τα κάνει και στα πάνελ, αλλά αφού δόθηκε ευκαιρία, έφυγε από το έδρανο. Μόλις της είπε ότι δεν έδωσε την έδρα, με αυτή την έδρα γίνεται σφαγή. Γιατί αν είχε δώσει την έδρα, δεν θα ήταν ο ένας και ο άλλος. Ήθελε να γίνει αντιπρόεδρος στη θέση του αντιπροέδρου Γεωργιάδη. Έχουμε θέματα εδώ και καιρό, αλλά εμείς είμαστε με την Μεγαλοοικονόμου και για έναν ακόμη λόγο. Λοιπόν, τώρα, όπως δεν χρειάζομαι καμιά καρέκλα, ούτε ζήτησα καμιά καρέκλα. Λυπάμαι για σας. Εσείς είπατε για τη Μακρόνισσο. Εμένα ο πατέρας μου πολέμησε στην Αλβανία και μετά στο Ελαμέιν. Και με έχει βαφτίσει βέβαια και είμαι περήφανη γι' αυτό. Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ. Και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Και με έχει βαφτίσει βέβαια και είμαι περήφανη γι' αυτό. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί. Πόσο ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου. Και με έχει βαφτίσει βέβαια και είμαι περήφανη γι' αυτό. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά. Και το έχω πει και δημόσια. Εγώ είμαι θαυμαστής της Σοφίας Βέμπος. Όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Εγώ είμαι θαυμαστής της Σοφίας Βέμπος. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχωρήστε μου, τρελαρικίτιδα. Πλέον για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, έκλεισε ο λαιμός μου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Προσπαθώ με τα τέρατα να τα βγάλω πέρα. Με ρίχνουν στο λάκκο το φιδιό και προσπαθώ να κόβω κεφάλια. Τόλμησα να τα βάλουν με το βαφτιστήρι της Βέμπος, που λέει και ο Γιακουμάτος. Κλείνουν τον τάφο τους, που έλεγε ο πρώην πρόεδρος του βαφτιστηριού της Βέμπος, ο Βασίλης Λεβέντης. Έχουμε θέματα, όπως έχετε καταλάβει. Αυτά είναι τα σοβαρά. Αυτά, η Eurovision μετά, το Survivor, τι θα γίνει Ελλάδα-Τουρκία που δεν το βλέπει και ο κόσμος. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό, όχι την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι, μια συγκυρία, όλοι εμείς που ζούμε τώρα σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Έχουμε θέματα πολύ σοβαρά. Έχουμε και συναισθηματικά θέματα, τα οποία επίσης είναι σοβαρά, δεν αφήνουν τους ανθρώπους να προχωρήσουν. Από ένα τέτοιο πάσχει σχάτος ο Πάνος Καμένος. Για τον όνομα του Θεού, δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανέναν. Και ιδιαίτερα δεν θα εκβιάζα ποτέ τον Αλέξανδρο Τσίπρα. Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί είχα και μια προσωπική σχέση μαζί του. Βρίσκουμε τις μέρες μικρές που παίρνουν γεμάτες χαρές. Πάντα με την ίδια που λέγαμε τάξη. Μια σχέση η οποία ήταν φιλική, μια σχέση. Και δεν σας κρύβω. Είχατε πει ότι είναι ο καλύτερος. Το πιστεύω σαν ηγέτη. Άλλο δεν προσμένω καλό και μόναχα παρακαλώ. Στη ζωή μας τίποτα να μην αλλάξει. Και δεν σας κρύβω. Είχατε πει ότι είναι ο καλύτερος. Το πιστεύω σαν ηγέτη. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός, ο οποίος μπορεί πολύ πολλά να κάνει. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είναι ικανός για όλα ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέει με το δικό του τρόπο και ο Πάνος Καμένος είναι στεναχωρημένος. Δεν το περίμενε αυτό από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέματα πολύ χοντρά, τόσο χοντρά που αναγκάζεται να λέει και παρόμοια, να ταυτίζει ανθρώπους, ιστορικές προσωπικότητες, πάντα ο Πάνος Καμένος. Για τον όνομα του Θεού, δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανέναν. Και ιδιαίτερα δεν θα εκβιάζα ποτέ τον Στάλιν και δεν σας κρύβω. Είχατε πει ότι είναι ο καλύτερος. Το πιστεύω σαν ηγέτη. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Το πρωί με ξυπνάς με σκάτα. Μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά. Κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά. Και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο. Πόσο χαίρομαι που μου αγαπάς. Πάντα κάπου τα βράδια με πας. Και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς δεν το λες. Αν βγει το ακριβώς, η υπόλοιπη φράση νομίζω στέκει μια χαρά πάντα από τον Πάνο Καμένο. Ο Βασίλης Λεβέντης πολιτική ζωή του τόπου έχει εμπλουτιστεί με ταλέντα, λουλούδια. Από τη Μεγαλοοικονόμου στον Καμένο, τον Καμένο τον είχαμε χρόνια, και στο Βασίλη Λεβέντη. Ο Βασίλης Λεβέντης πήγε Θεσσαλονίκη και έχει να πει τα καλύτερα για την Θεσσαλονίκη. Ακόμη και νεαρά παιδιά με πλησιάζουν και προβληματίζονται, πράγμα που στην Αθήνα δεν το πολύ συναντώ. Άλλη καλλιέργεια στη Θεσσαλονίκη. Κάθε πόλη έχει τους δικούς της διανοούμενους και νέο διανοούμενους, δηλαδή νέους διανοούμενους. Η Θεσσαλονίκη όμως με έχει εντυπωσιάσει για τον προβληματισμό. Με έχει εντυπωσιάσει για το θάρρος. Κάποιοι νομίζουν ότι η νεολαία δεν θα με ξαναψηφίσει της Θεσσαλονίκης. Με τα πρώτα αποτελέσματα των επομένων εκλογών θα δείτε. Η νεολαία ψηφίζει ολάκερη και σε αυτήν προστίθενται μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί είδαν τη συνέπεια και την ειλικρίνεια του Βασίλη Λεβέντη. Αυτό που γκαζώνει στα ξαφνικά είναι ότι καλύτερο, μαρσάρι ξαφνικά, είναι ότι καλύτερο μιλάει για την ποιότητα των ανθρώπων και κυρίως των νέων της Θεσσαλονίκης, και αυτό πώς αποδεικνύεται. Όλοι έχουμε πάει Θεσσαλονίκη, ξέρουμε, από το να πάει κάποιος σε να κάτσει τυχαία σε μια καφετέρια. Έχω εξηγήσει κατ' επανάληψη ότι όταν ανεβαίνω στη Μακεδονία ανανεώνομαι. Ακόμη και στις καφετέρειες γίνεται συζήτηση επιπέδου. Ακόμη και στις καφετέρειες γίνεται συζήτηση επιπέδου. Μαλάκα, όλες τις φίλες της θα τις πάρω μία-μία. Πάρτε όλες μαζί, ρε μαλάκα, και πήγαινε σε πιο ψηλό βουνό εσύ. Πήγαινε στο Σέλι. Ποιο Σέλι, ρε? Έχω κανονίσει τον Ταβλαρίδη να πάω εκδρομή στο Θιβέτ. Θα δω και το δικό μας στο Σαλονικιό. Ποιο να, ρε, τον Τζιβιτζίδη? Ποιο Τζιβιτζίδη, ρε, το Δαλάι Λάμα. Και Δαλάι Λάμα, ρε μαλάκα. Ο Δαλάι Λάμα Θεσσαλονικιός είναι. Τι είναι ο Δαλάι Λάμα, ρε? Σοβαρά μιλάς? Το Χορτιάτι, το Λαμαίδης. Στη Βουλή αυτή τη στιγμή είμαι ένας από τους τρεις παλαιότερους και γεροντοτέρους και αρχαιότερους αριστερούς. Προκατακλυσμίαιος αριστερός. Και αυτός Θεσσαλονικιός δεν είναι, από εκεί δεν μας ήρθε. Η ποιότητα φαίνεται στις καφετέρειες της Θεσσαλονίκης. Το λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Ξέρει από φραπέ, γι' αυτό μάλλον τα λέει αυτά, μπορεί να καταλάβει. Οπότε πήραμε και ένα απόσπασμα από παλιές καταστάσεις, πολύ καλές, με τους παουτζίδες και τα θέματα, τα ποιοτικά και τα προβληματισμένα που συζητάνε στις καφετέρειες πάντα. Τώρα βάζουμε μια τελεία, γιατί πάμε στα διεθνή θέματα. Έχουμε τον ρεπόρτερ υπεύθυνο για το διεθνές ρεπορτάζ εδώ του σταθμού να μας πει τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα, Βενεζουέλα, Βενεζουέλα, παλαραμ, παμ, παλαραμ, είσαι το πετρελαιό και ο χρυσός μου, παλαραμ, παμ, παλαραμ, το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου, παλαραμ, παμ, παλαραμ, μελαχρινή ομορφιά μου. Παντοτινή χαρά μου. Βενεζουέλα, Βενεζουέλα, Βενεζουέλα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Ήταν ο τραγουδός Σαυρός, ο οποίος στο διαδίκτυο ανεβάζει συνέχεια τέτοια τραγουδάκια, πάντα πατάνε στην επικαιρότητα με πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα κάλυψε τα διεθνή, οπότε έπρεπε να δώσουμε μικρόφωνο στα διεθνή. Κάνει και κάτι εμφανίσεις, θα σας τα πούμε τις επόμενες μέρες όσοι θέλει να τον δείτε από κοντά. Έχουμε παίξει και παλιότερα τραγούδια του, κάνει κάτι ωραίες διασκευές και τα εμπλουτίζει πάντα με πολύ ωραίους στίχους. Τώρα πάμε σε έναν άλλον, όχι τραγουδόσαυρος, πολιτικόσαυρος, σιριζόσαυρος, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρωθυπουργός, που δίνει εθνική μάχη, όχι σαν τη Μεγαλοοικονόμου, στην Τουρκία αυτές τις μέρες, χθες και σήμερα δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με τους 6 βουλευτές που πάνε από εδώ από εκεί και με άλλους βουλευτές που παλιότερα είχαν πάει από εδώ και από εκεί, που αλλάζουν θέσεις σαν τα πουκάμισα, που έχουν μια συνείδηση λάστιχο και την επικαλούνται όποτε θέλουν. Για όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας έχει να πει. Θα διεκδικήσω να υπάρξουν αποστασίες από τα κόμματα, δηλαδή αποσταθεροποίηση θεσμική, προκειμένου να συνεχίσω να είμαι στην καρέκλα της εξουσίας. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας. Ας τα αυτά ρε Αλέξη. Και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε ότι αυτός ο φαύλος κύκλος είναι η μοίρα μας, το κισμέτ μας. Αυτά λοιπόν τα λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-200-8200. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Ζητήστε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε. Θυμίζουμε ότι έχουμε και τα 20 χρόνια της ραδιοφωνικής Ελληνοφρένειας. Θα τα γιορτάσουμε την Παρασκευή και αύριο λίγο, ανάλογα το υλικό. Δεν το έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει, δεν το έχουμε επεξεργαστεί όπως πρέπει. Πάρτε, ζητήστε διάφορες στιγμές που θυμόσαστε όλα αυτά τα 20 χρόνια που ακούτε, όλοι εσείς που ακούγατε και θυμόσαστε. Οι τελευταίοι που σας έχουν συγκινήσει, που έχετε εκνευριστεί, τέτοια θέλουμε κυρίως, αυτά μας αρέσουν. Πριν θυμηθούμε τον εορτασμό, τα άλλα στοιχεία είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας. studio@papakirialfm.gr. Έχουμε στο YouTube το official της Ελληνοφρένειας, από κάτω έχει και chat. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένεια.net.gr. Twitter, Facebook, τα έχουμε όλα αυτά. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στον ήχο. Και κάθε μέρα τέτοια ώρα, ενθυμούμενοι τα 20 χρόνια, βάζουμε ένα μικρό ηχητικό με το χαλί που ακούτε, αλλά σε rock version. Το είχε φτιάξει ένα σχολείπτης στο Sky. Σήμερα έχουμε κατά σειρά τον Αντώναρο. Όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραμαλή, είχαμε κάνει κάτι που εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, τότε Υπουργό Εσωτερικών, κάτι είχαμε διαδώσει και είχε απασχολήσει αυτό το θέμα το press room. Θα ακούσετε, χωρίς να καταλάβετε, ούτε και εμείς θυμόμαστε. Ακολουθεί ο Νικήτας Κακλαμάνης, Υπουργός Υγείας του Κώστα Καραμαλή. Μετά ο Παφίλης από τη Βουλή και μετά ο Κούτσουμπας. Πρόσωπε, ακόμα και στην κυβέρνηση υπάρχει κάποια ταραχή, ή αναταραχή μάλλον για την ακρίβεια. Χθες κυκλοφόρησαν για παράδειγμα φήμες περί παρέτησης του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παυλόπουλου, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Καταρχήν να σας ρωτήσω αν ισχύουν οι φήμες, οι πληροφορίες, ότι όντως υπέβαλε την παρέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν έγινε δεκτή. Προφανώς δεν αντιληφθήκατε το χιουμοριστικό χαρακτήρα της εκπομπής που πυροδότησε αυτές τις ανυπόστατες φήμες. Είμαι βέβαιος ότι όσοι ακούν χιουμοριστικές εκπομπές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν και αίσθηση του χιούμορ. Άκουγε ο Υπουργός Υγείας Νικήτας Κακλαμάνης, είναι στη γραμμή, θέλει να παρέμβει. Κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καταρχήν πρέπει να σας πω, πρέπει να την πάτε την εκπομπή σας τουλάχιστον στις 3 η ώρα. Να μπορούμε να την ακούμε κι άλλοι. Γιατί εγώ τώρα κατά σύμπτωση είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μου, γυρνώ από συνάντηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό και σας άκουσα. Γιατί εμείς δηλαδή να μην την ακούμε την εκπομπή. Είναι καλή μια τέτοια εκπομπή για μετά συνάντηση από Πρωθυπουργό. Ωραία, αυτή είναι καλή γενικότερα για ψυχοθεραπεία. Δεύτερον, ματάπε ο Χατζηνικολάου. Τώρα θέλετε να κάνω διαφήμιση. Ακούστε Ελληνοφρένεια που έχει ζωντανό. Για παράδειγμα, όπως άκουγα στην στην Ελληνοφρένεια το πρωί. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Για τον όνομα του Θεού, δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανέναν. Και ιδιαίτερα δεν θα εκβιάζα ποτέ τον Στάλιν και δεν σας κρύβω. Είχατε πει ότι είναι τον πιστεύω σαν ηγέτη. Το Στάλιν εννοείται, ο Πάνος Καμένος τα λέει αυτά. Χτες είχε δηλώσει ότι ήταν ο ίδιος ο Τρότσκι και θέλει να τον φάει ο Καρτερός και ο Φλαμπουράρης, που είναι ο Στάλιν και ο Λένιν μέσα στο Μαξίμου. Χάπια δεν παίρνει προφανώς και του βγαίνουν όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αγαπάει ο Λεβέντης στη Θεσσαλονίκη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν γιατί γίνονται συζητήσεις ποιότητας στις καφετέριες. Αλλά αγαπάει και τα κύθρα και κάπου εκεί την πάτησε. Αν ξέρατε με τι σεμνότητα ήρθε. Έφερε ένα εικόνισμα της υπερτιδιότητας, μπήκε στο γραφείο μου. Χρησιμοποίησε την αγάπη που έχω προς τα κύθυρα, που είναι το μέρος της μητέρας μου. Και εκεί μου δημιουργήσε μια συναισθηματική φόρτιση. Έτσι προέκυψε. Μιλάει για το πώς πρωτοσυναντήθηκε με την Μεγαλοοικονόμου και γιατί την έβαλε στα ψηφοδέλτια. Επειδή πήγε με την εικόνα η Μεγαλοοικονόμου στο γραφείο και του μίλησε για τα κύθυρα, δεν ήθελε και πολύ. Με τέτοια πολιτικά κριτήρια γίνονται οι επιλογές, σωστά πολιτικά κριτήρια και βάθους πολιτικά κριτήρια, οι επιλογές των προσώπων. Έχει πρόταση όχι για τα κύθυρα, για την Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν είναι βλάκας ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι βλάκας. Καθυστέρησε. Δεν με ψήφισε γρήγορα. Με ψήφισε μετά από 36 ετών αγώνες. Μου δίνει λιγότερο. 1,5, 1,80. Δεν μου είχε δώσει ποτέ μεγάλα ποσοστά. Περίμενα καρτερικά την ώρα του ραντεβού. Και το ραντεβού ήρθε. Και αυτό το ραντεβού δεν ήταν μιας ευκαιρίας. Έχουμε πολλά να κάνουμε με τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ονομάσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης Δήμος της Ιεράς Πόλης της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τι θα λέμε, πάω στην Ιερά Πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλάζει τα δεδομένα, προορισμούς, ταμπέλες. Δεν αλλάζουν δηλαδή μόνο οι Σκοπιανοί ταμπέλες, αλλάζουμε και εμείς εδώ, οι Νότιο-Μακεδόνες. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Θέματα θέλω να πω. Γενικώς έχει φορτώσει πολύ το πολιτικό σκηνικό. Η μόνη λύση, σε άλλες εποχές, όχι σήμερα, είναι ο λαός. Μαγείρευα και μου ήρθε μια σκέψη. Τι? Τη μαγειρεύω ή τη σκέψη μου ήρθε. Τι μαγειρεύεις, τι σκέψη, το χέστηκα. Πατάτες στο φούρνο. Σκέτες? Ναι. Εκεί μας κατάτησαν οι αλήτες. Οι πατάτες να είναι το κυρίως φαγητό. Ναι, ορφανές. Ούτε επί καποδίστρια έτσι. Ακριβώς, όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ προέρχονται από το μεγάλο σχολείο του ΚΚΕ. Εγώ το έχω πει ότι το ΚΚΕ φταίει για όλα αυτά. Δεν λέω ότι φταίει το ΚΚΕ, άλλο το ΚΚΕ φταίει. Από πού προέρχονται, σου λέω, δεν σου πω ότι φταίει η ευθύνη το ΚΚΕ. Δεν λέει κάτι αυτό. Κάτι λέει τώρα, όχι ότι δεν λέει, λέει. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Κάθε αποστολή προχθές την Παρασκευή έσκασε το κλάμα. Γιατί? Με την παρέτηση ρε εσύ του, όπως τον λένε. Εντάξει, μη στεναχωριές, ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε, γιατί? Μπαλαμουτεύτηκε, να το πω πιο σωστά. Μπαλαμουτεύτηκε. Η τιμή του ανδρός, η τιμή του ανδρός, αποστολή. Έχει πέσει χαμηλά αρκετά. Είναι πιο φθηνή αυτή η τιμή πλέον και από φρούτα εποχής. Δεν μου λες προχθές το Ευρωκοινοβούλιο, λέει, είχε μια ψηφοφορία εκεί για τη Βενεζουέλα και τέτοια πράγματα. Ναι, βέβαια. Απασχολεί γενικώς, απασχολεί. Απασχολεί. Ο Παπαδημούλης τι είχε πάει για γκαζόζα. Πήρα να πω ότι θαύμασα το Θύμιο στη συνέντευξη που είχε δώσει για το Θεοδωράκη. Πότε, Μαρή? Τι κάνω συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Όχι συνέντευξη, εκπομπή εννοείς. Την εκπομπή είναι, συγγνώμη, αγάπη μου, είμαι στη δουλειά και είμαι λίγο ζαλισμένη. Τι δουλειά κάνεις? Δεν σου λέω. Γιατί? Και θα με βρήσεις. Λέγε μου, τράπεζα. Όχι, ρε. Μπουγατσάδικο έχω. Σου είχα τάξει κάτι μπουγάτσι, αλλά δεν ήρθα τελικά. Α, γι' αυτό θα σε βρήσω. Δεν τρέπεσαι, Μωρή. Ολολόγια είσαι. Όχι, δεν είναι ολολόγια, αλλά είσαι μακριά, ρε. Εγώ είμαι Νίκια και εσύ είσαι Μαρούση. Πώς να έρθω, ρε, η Αποστόλη. Στείλτα, Μωρή, με ένα κούριερ. Ελάτε εσύ στη Νίκια να κάνετε εκπομπή. Α, ναι, μπράβο. Να κάνουμε tour στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ που υπάρχετε. Φιλάκια. Γεια. Γιατί τόσο μίσος στον αριστερό πρωθυπουργό, γιατί τόσο μίσος? Έχουμε αριστερό πρωθυπουργό? Ναι, γιατί τόσο μίσος, έχουμε καπιταλισμό. Δεν είναι μίσος, είναι ζήλια, άντε θα το πω επιτέλους. Πολεμάμε το... Όχι, περίμενε, φίλε. Πολεμάμε τον καπιταλισμό μέσα από το σύστημα. Και δεύτερο, το πόπολο, εδώ στην Ελλάδα. Τι πολιτικούς θέλει, θέλει πιο αριστερούς? Μου κάνεις πλάκα ότι θέλει πιο αριστερούς πολιτικούς το πόπολο? Δεν θέλει. Δεν θέλει, απλώς το μόνο που τον νοιάζει είναι λίγο να ακούει και σένα, λίγο να λες τέτοια πράγματα, τη βρίσκει. Αλλά αριστερό πολιτικό, αυτό που εννοείς, δεν θέλει το πόπολο στην Ελλάδα. Πότε ήθελε, μια φορά ήθελε και τον πλήξαν. Ήμουνα σε κάποιο ταξί και ξέχασα μία τσάντα από Ομόνιο προς Ευελπίδων. Ακούγαμε το ραδιόφωνο, δηλαδή τώρα την εκπομπή. Μήπως είναι εύκολο να γίνει κάποια ανακοίνωση? Έχω αφήσει και κάποιο mail. Τι είχε μέσα η τσάντα? Κάποια πράγματα από Χόντος. Αχ, αυτά τα μαντιλάκια που μυρίζουν λεμόνι, δεν τα μπορώ. Δεν πειράζει, καλύτερα. Είχε πάει με τον ταλέπορο το σύζυγο, μήπως ξέχασε και αυτό στο Χόντο. Είχε σε εγκυμοσύνη και ήμουν άλλου για άλλου και την ξέχασα. Τι είχε? Σε εγκυμοσύνη είμαι και το ξέχασα. Δεν είναι αυτό δικαιολογία. Εντάξει, ναι, σωστό. Αν είναι δυνατόν τώρα. Ο σύζυγος πού είναι, έπαθε κεφαλικό αυτοκτόνωση με στο Χόντο. Δουλεύει. Καλά που δεν τον πήρε μαζί και αυτόν. Περίμενε λίγο. Φτιάξτε τον ήχο, γιατί δεν ακούγεστε στο γαλάτσι. Α, καλά, δεν είναι περιοχή κι αυτή. Δεν κατάλαβα. Τώρα είναι περιοχή το γαλάτσι και ήχο να φτιάξεις. Ναι. Και ο ήχος δεν καταδέχεται να πάει εκεί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά καθένας. Δεν ακούγεστε. Να, ακούτε τώρα πως παίζει. Ακούτε τον ήχο. Ναι. Δεν ανεβαίνει την πρωτοπαπαδάκι το σήμα. Εντάξει. Ναι, κάτι έχει κάνει έργα, δεν ξέρω. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Αγάπη, συγχαρητήρια. Γιατί? Από τη Θεσσαλονίκη έμαθα ότι εκτός από αυτές τις επίσημες παραστάσεις που έδωσες, κάνεις και κάποιες ανεπίσημες και με τα χρήματα βοηθάς φτωχούς και μικρά παιδάκια. Λοιπόν, είσαι το κάτι άλλο στη ζωή γενικά. Αυτή τη στιγμή η καριέρα σου είναι στο ζενίθ και εγώ εύχομαι να φτάσεις και ακόμα πιο ψηλά. Σ' αγαπάω. Είμαι κι εγώ ακαταμάχητος, δεν μπορώ να σε κάνω να μην με γουστάρεις. Κοίταξε, όλα αυτά συνθέτουν ένα άτομο τέλειο που εγώ δεν μπορώ να μην το εκτιμάω και να μην το θαυμάζω. Μα πού να αντισταθείς, το καταλαβαίνω. Έλα, γεια. εγώ ως νέα βουλευτής το σκέφτηκα πάρα πολύ. Ίσως να μην ξαναπολιτευτώ ποτέ. Όχι! Όχι! Προφανώς θα γίνει διαδήλωση. Θα γίνει διαδήλωση του κόσμου να, με αυτά τα βροντερά όχι, να απαιτήσουμε όλοι να αλλάξει την απόφασή της, την άποψή της. Και αν μπει τελικά σε λίστα, αν και πρέπει να είναι στο επικρατείας, να ψηφίσετε σε όποια περιοχή είναι, Β' Πειραιά, που είναι Α' Πειραιά, να ψηφίσετε οι Πειραιώτες, να δείξετε ότι αξίζετε πολλά. Και σας αξίζει κιόλας. Σε όλους αξίζει δηλαδή, αλλά εσείς είστε οι τυχεροί, το περιούσιο κομμάτι του ελληνικού λαού. Και η κυρία Κουντουρά αξίζει, δεν ξέρω αν θα είναι στην Α' Αθήνας. Αξίζει για τη συνέπεια των λόγων της. Εδώ μια παλιά της δήλωση. Πρέπει μέσα σε αυτήν την αδιέξοδη κατάσταση να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι μία ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι χαμένη και πρέπει να στηρίξει τους ανεξάρτητους Έλληνες για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο ή αν θέλετε να είμαστε η εγγύηση και η σταθερότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να πάρει αυτοδυναμία. Του τη δίνουμε όμως τώρα. Η ίδια η Κουντουρά που τότε έλεγε, τότε, πριν 4 χρόνια, 3,5, ότι δεν πρέπει να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσουμε τους ΑΝΕΛ, τώρα δίνει την αυτοδυναμία που δεν έπρεπε να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο πρόσωπο, η διαφορά είναι γνωστή, περιγράφεται ως ένα πολύ ωραίο έπιπλο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να καθόμαστε πάνω. Έβλεπα τον Τσίπρα σήμερα το πρωί που πήγε στην Αγία Σοφιά, μπήκε μέσα, ξενάγησε μαζί με την Μπαζιάννα, κοίταγε πάνω εντυπωσιασμένος, λογικό, νιώθεις δέος και πολύ μικρός εκεί μέσα όποιος έχει πάει, παρακολουθούσε. Αλλιώς όμως το είχα φανταστεί, άκουγα παλιά τον Καρατζαφέρη όταν ήταν πρόεδρος του λαός, αλλιώς είχα φανταστεί ότι θα μπαίναμε στην πόλη. Την πρώτη μας κυβέρνηση θα την αρχίσουμε στη Μητρόπολη, την δεύτερη στην Αγία Σοφιά. Είναι σίγουρο όμως ότι κάποιος από τη γενιά μας θα μπει στην πόλη. Το χρωστάμε στην ιστορία, το χρωστάμε στα πεπρωμένα, το χρωστάμε στη φυλή, το χρωστάμε στην επόμενη γενιά. Και να νικήσει ο λαός, ο ελληνικός, ο ορθόδοξος λαός. Όλοι όρθιοι, όλοι όρθιοι. Υπέρμαχο, ο τελευταίος είναι από ένα συνέδριο που είχε κάνει το λαός τότε και είχαν ψάλει όλοι μαζί την Υπερμάχο, ο Καρατζαφέρης, πρόεδρος ήταν τότε του λαός. Αλλά από κάτω δεν είναι το λέει ο Καρτζαφέρης. Ο κόσμος χειροκροτούσε όταν έλεγε να μπούμε στην πόλη, να κάνουμε. Τώρα θα το ακούσουμε και σε πιο hardcore εκδοχή. Όχι πόλη, βασιλεύουσα. Και πρωτεύουσα του ελληνισμού είναι η βασιλεύουσα, είναι η Κωνσταντινούπολη. Βασιλεύουσα. Να τα ακούνε οι Τούρκοι για να θυμούνται και να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι στην Κωνσταντινούπολη είναι απλή ένικη. Οι ιδιοκτήτες είμαστε εμείς. Μπράβο. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα ζητήσουν οι ιδιοκτήτες πίσω τα κλειδιά του διαμερίσματος. Θα τρελαθούμε από τον Ένφια. Όλη η Κωνσταντινούπολη, 18 εκατομμύρια πληθυσμό. Τι έχουμε να πληρώσουμε, ήταν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν τότε στο λαός που κι αυτός ονειρευόταν εισόδους στην βασιλεύουσα. Μετά από όλα αυτά λαός. Ναι. Ναι, τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος. Τηλεφωνώ για μια αγγελία που έχετε βάλει στο καρ. Για το αυτοκίνητο? Όχι, για ένα ψαροτούφεκο. Στο καρ, για το ψαροτούφεκο. Πολύ λογικό. Ναι, έχει λίγα χιλιόμετρα, αρκετά αποδοτικό. Έχει χτυπήσει πολλά ψάρια, αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα. Εσείς σκοτώνετε ψάρια? Ρε, ψάρια σκοτώνουμε, τι σκοτώνουμε. Το θεωρείτε σωστό αυτό? Αυτό το ξαφνικό θάνατο? Δεν μπορεί να πάτε με το καλάμι σιγά-σιγά με την πιτονιά? Τι είναι αυτά τώρα? Παγίδα ήταν η αγγελία. Πιάνουμε δολοφόνους ψαριών. Γιατί τα σκοτώνετε τα καημένα τα ψαράκια με ξαφνικό θάνατο κιόλα, αυτό το βίαιο το ψαροτούφεκο? Εδώ πέρα σκοτώνουν ανθρώπους το ψάρι και φύγατε. Με ψαροτούφεκο, ανθρώπους? Τι ψαροτούφεκο, τι όπλο, τι με φάρμακα. Α, κοινωνικό μήνυμα. Γιατί το ψάρι δεν έχει ψυχή? Όλα έχουν ψυχή. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημά σου, για να καταλάβω. Γιατί σκοτώνουν τα καημένα τα ψαράκια? Με τον απότομο θάνατο. Να βάλετε δίχτυα, πετονιά, παραγάδι. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει μια διάρκεια αντίδραση, μια συνειδητοποίηση. Κάτι ότι η ζωή εδώ τελειώνει. Ενώ με το ψαροτούφεκο, παπάπια σα. Πείτε μου λίγο τα στοιχεία σα, να στείλω κλιμάκιο. Α, έκλεισε. Έλα ρε, μ' αρέσει που λες ότι γαμιώστε και περιμένετε κόσμο. Πήραμε να σου ευχηθούμε ρε, μας έχεις φάει. Να σου πω τι μας έμεινε από σένα, ναι. Ναι. Τόσα χρόνια αυτό σώσαμε το Πολιτεία Τένις Κλαμπ, το Αλόφα Μπαρ για την Ολυμπία θα πούμε, την κοινωνιολογία μου και τόσα άλλα που μας χάρισες. Τι είναι αυτά όλα που λες. Δεν ξέρω κάτι μαλακίες ακούω από σένα τόσα χρόνια. Α, δικά μου παλιά ούτε εγώ τα θυμάμαι, εντάξει. Γαμιέμαι με ό,τι με φτύνει που σου έλεγα με τον παππούλα και δεν το έβαλες και όλο. Δεν καταλαβαίνω καλά, τι λιγμένα τρώτε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άκου ελληνοφρένεια. Ε, Χριστιανο Ορθόδοξε, μαλακισμένο, άντε ρε, φιλιά ρε, φιλιά. Μια σύγχυση, εντάξει, καταλαβαίνω, εκλογές έρχονται, έλα γεια. Ναι, εγώ γιατί ρε μαλακά εκλογές. Πολλές λογικές ερωτήσεις που δεν μπορώ να απαντήσω. Ότι το κέντρο υγείας Ιστιαίας μόνο ακτινολογικό δεν έχει, όλα τα άλλα τα έχει. Μα είτε. Εν τω μεταξύ, τα μεγάλα νοσοκομεία δεν δουλεύουν οι εξωτικοί, ας πούμε, και οι μαγνητικές και τις πείραξε αυτού που δεν είχε. Και πώς θα δουλέψουν οι ιδιώτες. Ας πούμε είναι πρώτα και κανένα γιατρό. Μα έλατε, δηλαδή και αυτοί οι διψιώτες λες και είναι σε άλλο σύστημα ξαφνικά. Και κάθεσαι και τις λες εσύ, ας πούμε, για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή 40 χρόνια ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι ψηφίζουν. Συνεχίζουν ΠΑΣΟΚ. Έχω μια μαντινάδα για τον Θεοδωράκη. Τους πήρε το ποτάμι, τους πήρε ο ποταμός, βούλιαξε το καράβι και έγινε χαμός. Εξαιρετικό. Όταν σου είπα 30 χρονών, γιατί δεν είπες είμαι 40. Εγώ. Ε, βέβαια, αφού 20 χρόνια είναι εκπομπή. Οχ. Τι κολόγερος είσαι, δεν τρέπεσαι. Πότε είπες 30, δεν θυμάμαι. Ένα προηγούμενο τηλεφώνημα και μου λέει. Έλα, καημένε, πώς κάνεις έτσι. Καλά, να σου πω. Καιρός να τη γυρίσετε σε μουσική εκπομπή. Γιατί? Έτσι, ωραία. Πλούταρχο, Πανταζή, ACDC, Sex Pistols. Απλούταρχο, Πίτερ Γκάμπριελ. Πίτερ Γκάμπριελ, για πες από μικρός, το κάνεις αυτό. Ναι. Αγάπη. Έλα, ναι, παιδί μου. Όλα καλά. Τι αυτοκίνητο έχεις? Δεν μπορώ να πω. Κολλιές ξέρεις να κάνεις. Αμέ. Άμα δεν ξέρεις, μπορώ να σε μάθω, ε. Ασφαλείς κολλιές, όχι μαλακίες. Ναι. Γκριφ, ξέρεις να κάνεις γκριφ. Τι είναι αυτό, όχι. Ευθεία, αλλά να πηγαίνεις με το πλάι, σαν να έχεις κάνει κολλιά. Σε ευθεία όμως. Όντως. Ρε γαμπάει ο γέρος. 78 χρονών γαμπάει. 73, αλλά λέω 78. Γιατί? Τα πόρων εγκόμενες πιο πολύ. 80 να λες. Φαίνεται 50 και είναι 78, πούς, άρα είναι καλό γέρος. Κάτω στα λιμανάκια που πάω στο καλοκαίρι, οι πούνες των γέρων φτάνουν στο γόνατό τους. Κρέμονται κάτι ψώνες. Εμένα ήταν 13 πόντους, μην με κλωτσάσκετ, για τον μπου μιλάμε, γιατί δεν έχει ξανακούσει για πόντους. Όχι, απλά έχει καιρό να τον δει γι' αυτό. Έχει καιρό να τον δει γι' αυτό. Λοιπόν, 13 πόντους και έχει γίνει 9 ρε. Εμένα μου μικραίνει ρε, εσύ. Γιατί ρε. Για να μην μπει στον πειρασμό να τον τοποθετήσεις στο κάθισμά σου. Εντάξει, κολόγεροι οι άλλοι ρε, να μεγαλώνει. Είδες, τα πάντα είναι σοφία έχουν ποιηθεί. Να μεγαλώνει και εμένα να μικραίνει και τούλα θέλει να μιλήσει τον Αποστόλη. Όχι. Χαίστηκε. Τολμάς, όχι, είπες για τον Αποστόλη μας. Καλά. Να είναι καλά και τούλα μου, το θυμάμαι. Να είσαι καλά και τούλα, το θυμάται λέει. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα, τι έχει γίνει από την Κωνσταντινούπολη, τη βασιλεύουσα που ακούγαμε και νωρίτερα, την επίσκεψη αυτή την σημαντική και όλα τα υπόλοιπα, γιατί γίνονται πολλά και εντός και εκτός. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σήμερα 6 Φεβρουαρίου εκδικάζεται στον Άριο Πάγο η υπόθεση της καθαρίστριας που κλαστογράφησε το πολιτήριο δημοτικού. Ναι, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Βέβαια δεν έχει τελειώσει το θέμα. Μόνο όταν μπει πίσω από τα σύνδρα θα τελειώσει. Ναι, η οποία λέει υπέπεσε στο αδίκημα της κακουργηματικής απάτης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έτσι. Κατά συνήθεια το κάνει παντού. Δημόσιο. Και αυτό επιφέρει ακόμα και την ποινή των ισοβίων. Θέλω να ρωτήσω με εκείνο το διοικητή του νοσοκομείου με τα 4 πλαστά. Εκεί δεν έχει ισόβια τώρα. Διοικητής νοσοκομείου, γιατρός. Χαλό, προσφέρει, έχει σώσει ζωές. Τώρα τι συγκρίνουμε. Δεν είναι κατά ανάγκη γιατρός. Ξέρει γιατρούς πολλούς όμως. Έχει. Τι θες τώρα, παράτα μας. Ήταν δυνατόν εγώ ποτέ να μην γιορτάσω τα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Ήρθες μετά από μένα αλλά σε λάτρεψα. Την ηχογραφούσαν και όταν, τότε που εργαζόμουν, όταν έγινε, ήταν μόνος του ο Θήμιος και τον παρακολουθούσα πολύ καλά. Πότε Μαρή, τότε πριν 20 χρόνια. Ε, βέβαια. Α, τόσο παλιά είσαι. Έντευξη για το χρηματιστήριο την έδωσα στο Θήμιο. Άλλα ντάλα, ναι. Για το χρηματιστήριο τότε. Έπαιξες κι εσύ, έπαιξες. Τι έπαιξα, βρε Αποστόλη, μόνο έπαιξα. Πήγα να πάρω τα λεφτά μου να αγοράσω ένα σπίτι. Και ξέρω τι πήρες, άστο. Τι πήρα. Ξέρω τι πήρες. Αρπίση εγκεφάλου, 4 ώρες, η τμηματάρχης της τράπεζας, θα πω και την τράπεζα. Ναι, ναι. Η αυγική. Απαπα. Είμαι το διευθυντή, η αγαπημένη μας, κατάλαβες. Και μου λέει, τι πάτε να πάρετε εδώ, είχα... Και εμένα οι καταθέσεις μου ήταν στην κτηματική. Και ήταν τότε που η αυγική πήρε την κτηματική και πήγαν τα λεφτά που ήθελα, δεν ήθελα στην... Δεκά μου δεν ήταν, πια μου τα είχε βάλει και η μητέρα μου. Χτήματα είχαν οι άνθρωποι, έτσι θεώρησαν καλό να με βοηθήσουν να πάρω... Και τσίπησες εσύ με το χρηματιστήριο τώρα, ε. Καλό χαϊβάνι κι εσύ. Η ελληνοφρένια με λίγα λόγια ήταν μέσα στη ζούγκλα του καπιταλισμού μία όαση. Ήταν, είναι και θα μείνετε έτσι. Τώρα, αν δεν χρειαστείτε ποτέ μάρτυρα, έρχομαι. Μάρτυρα πού, στο δικαστήριο? Θα είναι τόσο ηλίθι, σας έχουν πάει ποτέ? Όχι, φάει τη γλώσσα σου τότε. Τι λες μάρτυρας, πού? Δεν ξέρω, παιδί μου, τι γίνεται τώρα. Καλά, ναι, σωστό, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, δεν αποκλείεται τίποτα. Εγώ περιμένω τα χειρότερα. Σωστό. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Χαιρετισμού στο Θήμιο και πάντα, πάντα αγαπητή και λατρεμένη μου. Καλησπέρα. Για την ψηφοφορία περνού. Τελικά η μεγαλύτερη τηλεπερσόνα από αυτές εδώ πέρα που είναι για να τις βλέπει κάποιος και να κάνει διάφορα είναι σαφώς η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Αυτό το τραγούδι με το αθάνατο Τιτάνι ήρθε καλούπι, ήρθε και δένει. Συγχαρητήρια. Σε παίρνω λίγο για το επαιτειακό αυτό που έχει την Παρασκευή. Νομίζω ότι κάποια στιγμή που ήταν έτσι κάπως συγκινητική, ας πούμε, ήταν μια φορά που σε πήρε ένα παλικάρι με αφορμή μια μαλακία που είχε πει ο Άδωνης για τους Σύριους. Που περιέγραφε, ας πούμε, και εμπλέκονται μέσα. Δεν ξέρεις από πού θα τη φας. Ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το τηλέφωνο. Σου λέει κάτι, το θυμάσαι? Όχι, καθόλου. Ήρθα Αθήνα τελικά. Μπράβο, τι θες να κάνω εγώ τώρα. Μου λες πήγε να Αθήνα να πάρεις και λίγο αέρα. Τον πήρες τον αέρα σου? Το πήρα το καυσαέριο, ναι. Να σου πω κάτι, σε μισούν οι πολίτες έχεις ανακατέψει, ε. Ποιους? Όλους τους πολιτικούς σου έχεις κάνει άντρη, την πούλτση και λουλά σου έχεις κάνει. Ναι, ενώ μόνοι τους είναι τεφαρίκια, ας πούμε. Και εσύ τους δίνεις τη φωτιά, δηλαδή βάζεις λάδι στη φωτιά πολύ. Δεν μου αρέσουν τα υγιεινά, βαριέμαι τα υγιεινά, γι' αυτό βάζω λάδι. Άμα σου ζητήσω αυτό που θα σου ζητήσω να το βάλεις, ζητήσω τον κόσμο. Άρχισε να σου γράφει στο σπίτι. Πάμε σε σημειολογράφο. Θυμάσαι που σε είχα φλερτάρει και το έχεις πιστέψει. Ακόμα το πιστεύω. Τέτοιο γέλιο δεν έχω ξαναρίξει ποτέ στη ζωή μου, φίλε. Άμα το βάλεις και το ακούσω, τελείωσε. Ό,τι γουστάρεις έχεις από μένα. Από κόρο μέχρι σπίτι. Κόρο θέλω, άστα σπίτια. Τα σπίτια έχουν εύκο, τίποτα. Δυνατούλη, δεν θα σε ευχαριστηθείς πολύ. Αλλά είμαι στενός, εντάξει. Στην αρχή θα σε ξεκινήσω με κόνο. Θα διεκδικήσω να υπάρξουν αποστασίες από τα κόμματα, δηλαδή αποσταθεροποίηση θεσμική, προκειμένου να συνεχίσω να είμαι στην καρέκλα της εξουσίας. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας. Ας τα αυτά ρε Αλέξη! Και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε ότι αυτός ο φαύλος κύκλος είναι η μοίρα μας. Το κισμέτ μας.